एक बात है, हम अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। ये बात ऐसी है कि ये पक्षपात न रखे, सबका हित हो, कुछ नहीं हमारा हित है। गीता माया है, देवता अपनी मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जो रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के मनुष्य कौन से होते हैं, ये जो सबका हित चाहते हैं। क्योंकि समान शील विश्लेष सख्यम सिद्धांत है, जिनका स्वभाव समान होता है, एक ही तरह का आदत होती है, एक तरह का समाज होता है, उस आपस में मित्रता होती है। मृगा मृगी संगती गावर से गो भी मृगा सुरंग गई, मूर्खा से भूल गई, सुधे सुधी भी समानशील विश्व, समानशील विश्व होता है, उस आपस में मिलन हो जाता है। जैसे बरात गई जा रही है और गांव में ठहरे के जल पीना है, वहां वो जल पीने के लिए थोड़ी देर ठहरे, आपस में मिले, तो थोड़ी देर में ही अजान आदमी मिलते हैं, तो व्यापारी से व्यापारी मिलता है, गाना बजाने से गाना बजाना मिलता है, सत्संग करने वाले सत्संग याद से मिलता है। थोड़ी देर में भी देखते हैं तो सब बातें होती है, फिर अब चर्चा करते हैं, इस गांव में ऐसा भाव है, ऐसी बात रही, वे चर्चा करते तो सुनते हैं, तो वे अलग अलग बात कहते हैं। आश्चर्य आता है कि थोड़ी देर में क्या पता लगा कौन कैसा आदमी है, आपस में जिनका आपस में मेल मिलता है भी आपस में मिलते हैं। इसी तरह से समस्त जगह अपना मेल मिलता है, वहां ठीक मिलता है। इस तरह से हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो मात्र जीव का कल्याण जिससे उसी से हमारा कल्याण है, हमारा कल्याण अलग नहीं है, सबके कल्याण के साथ हमारा कल्याण है। तो मनुष्य जितना व्यापक रूप परमात्मा समझता है उतना ही उसको लाभ अधिक होता है, स्वाभाविक स्वतः ही। परमात्मा की एक नीति है ऐसी, परमात्मा के एक ऐसा स्वभाव फुट हुआ है कि जितना दूसरों का हित चाहता है उतना ही उसका खुद का हित होता है। और स्वार्थांत होकर के अपना हित चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, तो उसे दुनिया का हित नहीं होता है, उनका अहित होता है। जिसकी वृत्ति व्याप्त रहती है, सब जगह रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंद नहीं होता रहे, किसी के भी दुख ना हो, ऐसा जिसका भीतर से भाव होता है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भाई तो होता है और उसका भी कल्याण होता है। तो मतलब कि ये संसार सब एक है, हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग विद्या है, जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां अलग अलग है, परंतु हमारा हित करने में सब अंगुलियां हमारे हित में होती है, हमारा आहित नहीं करते। इसी तरह से सब संसार मात्र है, वो सब एक है, एक इकाई, सब एक है, सबको एक समझ करके सबके हित में रत होते हैं, उनका वास्तविक कल्याण होता है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए लबंदे ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीरकर्म सा छिन्नद्वैधा हितात्मा न सर्वभूते तेरता, सगुणी प्राप्ति के लिए भी सर्वभूते तेरता। भाई कोई विचार करे तो उसके भी यही बात है, बहन विचार करे तो उसके भी यही बात है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित की चेष्टा करता है, उसे बड़ा सबका हित होता है, खुद का भी बड़ा भारी हित होता है। ये मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता जल्दी, उसको दिखता है हमारे हित से ही देता है, व्यक्तिगत स्वार्थ बुद्धि होने से सबका हित नहीं होता है, और सबके हित की बुद्धि होने से अपना हित स्वाभाविक स्वतः है, बिना किए होता है, स्वाभाविक होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने हृदय में ये भाव रख के सबका अध्ययन हो, सबका कल्याण हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सबके शांति मिले, परम शांति मिले, सबको मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, तो उसे सुखी हो जाएंगे, ये कोई नियम नहीं है, परंतु ऐसे भाव वाले का कल्याण इसमें संदेह नहीं है। जैसे देखो कि एक भाई है, उसको देखते कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करे, और सेवा तत्परता वो लग जाता है, सेवा करता है, उस तरह से इसका अच्छे आदमियों पर असर पड़ता है और भगवान पर असर पड़ता है। भगवान के तो थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी सी बुद्धि है, इतने पर भी ये इतना सबके हित में है, तो कम से कम ऐसा हित होना चाहिए, तो उसके हित के लिए भगवान के भी मन में थोड़ा जरूर होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, स्वाभाविक ही होगा, स्वतः ही होगा, स्वाभाविक, क्यों सबके चीज हृदय में सबका हित हो। जो भगवान पर असर पड़ता है कि थोड़ी शक्ति होने पर भी जब ये इतना उदार भाव रखता है तो मेरी सर्वशक्तिमान होना पड़ा कहाँ तक साफ है, जब तक सबके हित में हमारी गति नहीं हो तो कैसे होगा। तो भगवान ने कहा सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा शांति वृत्ति, पांचवें अध्याय के अंत में सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के शुभ में प्राणी मात्र का, वो पापी हो, तापी हो, कैसा अच्छा हो, बुरा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, मूर्ख हो, समझदार हो, सबका हित करने वाला हो, हित करने वाला हो, कैसा ही हो, बड़ी का हित कैसे हो, ऐसा चीज का भाव है, उसके द्वारा सबका कल्याण होता है। महात्माओं में संतों में भी ऐसे संत हुए हैं जो दूसरों का हित करने की चेष्टा स्वाभाविक रीत होती है दुनिया मात्र हित करने की। तो ऐसे महात्माओं के द्वारा बड़ा लाभ होता है, शुभ मात्र दुनिया को लाभ होता है। भाइयों से बहनों से कहना कि ऐसा उदार भाव रखे, सबके कल्याण का भाव रखे, सबके उद्धार का भाव रखे, सबके सुखी रहने का भाव रखे, सब निरोग हो जाए, सब परमात्मा को प्राप्त हो जाए, सब भगवत भजन में लग जाए, सब सबके हित के लिए लग जाए, सबके कल्याण के लिए लग जाए, तो दुनिया मात्र कल्याण होगा। तो भाव हमारा श्रेष्ठ होगा तब होगा। आप बाजार में भी जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका भाव देखते हैं। भाव अगर श्रेष्ठ होता है तो सबको फायदा होता है। सस्ती बिकती है वस्तु और महंगी बिकती है उसमें लाभ होता है, थोड़ी भी महंगी होगी तो उसमें फायदा हो जाता है, वस्तु बड़ी सस्ती मिलती है। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दें, भगवान का नाम लेने में जितना समय सतयुग में लगता था उतना ही समय आज लगता है। राम राम राम राम ऐसे भगवान का नाम लेने में जितना समय लगता था सतयुग में उतने ही समय में आज भगवान का नाम लिया जाता है। और कलयुग के हिसाब से आज नाम की महिमा कितनी मिली सुनाई, हजारों गुणी अधिक है, लाखों गुणी अधिक कह दे तो आश्चर्य नहीं है, ऐसी महिमा है। तो लेने में तो इतना सस्ता है कि जितना सतयुग में था उतना ही, और अभी इनमें हिसाब है तो कलयुग के हिसाब से उसका महत्व होगा, तो महत्व कितना विलक्षण है। अगर इस बात का ज्ञान हो जाए आदमी को, ये मालूम हो जाए कि ऐसी बात है, वस्तु आती है थोड़े दामों में और बिकती है बड़े दामों में, तो आदमी धनी बनते क्या देरी लगती है उसे, लाभ लगते क्या देरी लगती है। ऐसे पारमार्थिक साधन जो किए जाए दूसरे युवा में सतयुग त्रेता द्वापर में किए जाए, तो सतयुग में करने वाले ध्यान का आज कितना महत्व है। करने वाला तो एक आदमी थोड़े समय में उतना करता है, परंतु उसका मूल्य होता है कलयुग के समान, कलयुग के बाजार से तो कितना लाभ होता है। तो भाइयों से बहनों से मेरा कहना है कि आप लोग तत्पर से उत्साह से सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए तो आपके लाभ की कोई सीमा नहीं रहेगी, ऐसा असीम लाभ होगा। कलयुग में थोड़ा भी है वो बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि भाव है अभी, अभी लोगों का भाव गिर रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, जो उठ खबर जासादी बेईमानी धोखेबाजी इसमें तरफ बन जा रहा है, पतन की तरफ जोरों की तरफ मन जा रहा है। ऐसे समय में अगर अच्छा भाव हो जाए तो कितना लाभ हो, बहुत लाभ हो। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि थोड़े समय में भगवान का भजन करने का लाभ होने का समय कलयुग का है, कलयुग के समय वो कलयुग के हिसाब से होगा। इस समय में अच्छी बातें करने वाले आदमी कम है, झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करने वाले ज्यादा आदमी हैं। हमारे साथ बातें होती है, लोग हमारे से पूछते हैं, जिनके शीर साधा करके काम करते हैं और काम करने में धोखा दे जाते हैं और वो अपने दे जाता है, बड़ा भोगा हो जाता है। ऐसे कई बातें हमारे सामने आई है। तो ऐसे समय उदारता भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सब उद्धार का भाव हो, तो बहुत विशेष लाभ होता है। जो चीज महंगी होती है उसे ग्राहक होते हैं सभी, और जिससे सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो, कितनी विशेष बात है, कितनी अलौकिक है, कितनी विचित्र बात है, जिसने दो करोगे तो ऐसी बात का प्रसार करने से आदि बहुत विशेष लाभ लाभान्वित होता है। मैंने ऐसी कई बातें देखी है जो कि थोड़े आदमियों को मिलती है, वो चीज सबको मिलती नहीं। सच्ची अच्छी चीजें सबको मिलती नहीं, आज जमाना ऐसा ही है। परंतु जिनको मिलते वे भी अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं कि हृदय में उसका मूल्य ज्यादा हो, अधिक मूल्य हो। मन में समझे भी ऐसी बातें दुर्लभ है। दुर्लभ मन सो देव दे भंगुर समय शरीरों के लिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। दुर्लभ मन सो देव दुर्लभ है। आज उसमें शरीर की विप्रवा हो रही है। थोड़ा सा आप विचार करें, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। मनुष्य शरीर भी कलयुग में जन्म कठिन है। बहुत कम जन्म होता है मनुष्य, कब जन्म कब आते हैं। जनता इस समय में बड़ी है विचित्र ढंग से, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा से हो रहा है। पर लोग इस बात के तत्व की तरफ ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। भगवान देखे जल्दी से जल्दी जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो ऐसे मौके पर जन्म दिया जाए। पर मनुष्य क्या करते है, मनुष्य जन्म ही नहीं, हमारे पैदा ही नहीं हो मनुष्य। ऐसा भयंकर जमाना कभी भी आया नहीं पहले। आप विचार कर देखे, सोचे समझे, महाभारत आदि इतिहास है, इतिहासों को देखे जो कि जन्मना ही बंद कर लिया, मनुष्य जन्म ही नहीं, बड़ा भारी अनर्थ किया है। मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है सुगमता से, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये सिद्धांत से विरुद्ध है, असली विचार से विरुद्ध बात है ये बात। परंतु आज कलयुग में बात क्या है कि जो धर्म से विरुद्ध बात है वो अच्छी लगती है। चोर होता है उसको चांदनी रात नहीं सुहाती, उसको अंधेरा सुहाता है। भजन बोल नहीं तामस देहा यथा उल्लू कही तब पर देहा। उल्लू होता है उसको अंधेरी रात अच्छी लगती है, उसमें प्रकाश होता है। प्रकाश जब होता है चांदना होता है, उसमें उनकी आंख आपने देखा होगा, बिल्ली की आंख देखा होगा, निगाह करेंगे आप, वो आंख ऐसी मिस जाती है, आंख के बीच में एक रेखाशी रहती है थोड़ी, और अंधेरा होते आंख खुल जाती है, ऐसे उसका प्रकाश हो जाता है, जो सब चीज दिखने लगती है। तो उल्टी बुद्धि होती है, उल्टी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले होने से उल्टी बुद्धि विपरीत होती है। विपरीत बात अच्छी लगती है, जो सिद्धांत की बात है वो अच्छी नहीं लगती, अच्छी स्वाद ही नहीं। परंतु ये प्रकृति है, वो प्रकृति शुद्ध बात को निगाह करती है, देखती है और उसे असर पड़ता है। एक बात आपको बता मैं, आप थोड़ा ध्यान दें। कैमरा लेके गया उधर से करो भाई, कृपा रखो कृपा नाथ। आप विरुद्ध बात क्यों करो, जिससे दूसरे को विक्षेप हो ऐसा काम क्यों करो। ऐसा काम करना अच्छा नहीं है। शांति से बात करो, क्यों करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं एक बात कह रहा था, उस पर आप ध्यान दें। हमारी ये बहन माता है, इनके बालक एक होता था, किसी किसी के दो बालक, एक साथ में दो बालक, तीन चार नहीं हुए। एक परिवार से नियोजन करने के बाद बारह बारह बालक एक साथ, तीन बालक चार पांच, पांच बालक चार बालक के हो गए, बारह बारह बालक तक हुए एक साथ में। तो प्रकृति के विरुद्ध बात है ये, आप थोड़ा ध्यान दें। प्रकृति अनुकूल बात नहीं है, स्वतः प्रकृति उनका विरोध कर रही है। आप एक दिन जन्म बताओ तो एक बार जन्म में बारह शब्द पैदा किया कर दो, आप कहां तक आप नहीं करोगे। ये काम मनुष्य का नहीं है। जन्मना और मरना है, मार वाले काम थे मैं और मौत, ये हाथी बात नहीं है, अपने हाथी बात नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य काम अच्छा काम करना, दूसरों को हित करना काम का है, अहित करना काम की चीज नहीं है। आदमी ज्यादा आए हैं तो रसोई ज्यादा बनाओ, ये बात होती है। आदमी ज्यादा आए हैं तो रसोई थोड़ी बनी हुई तो मार दो उनको, मार दो हल्लो तो ये काम उचित नहीं है। भूखों मरेंगे नहीं, प्रकृति के विरुद्ध है, भक्तों के भगवान के विरुद्ध है, संत महात्माओं के विरुद्ध है। धर्म के जितने आचार्य है, ईसाइयों का आचार्य है, सनातनियों के आचार्य है, दूसरे सत्य जितने सिद्धांत के आचार्य है, वे सब आचार्य मिलकर के इस बात को अयुक्त बताते, ठीक नहीं बताते। धर्म के तत्व को जानने वाले, धर्म की बात को रियली से अध्ययन करने वाले इस बात को समझते हैं, पर साधारण लोग है उल्टी बात को अच्छी समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का पतन होता है तो उसकी बुद्धि उल्टी होती है। उल्टी बुद्धि से अपना हित वो करता है, स्नान करे स्वयं अपना हित करता है, वो इस बात को सोचता नहीं कि किस बात से कल्याण है, इस बात से हित है, इस बात को नहीं सोच सकता, सोच सकता नहीं। वो उनके अकल में वो बात आती नहीं, क्यों? जब विपरीत जब बुद्धि होती है तो उल्टा अच्छा लगता है, उल्टी बात अच्छी लगती है। जैसे साहूकार है उनको अच्छी मर्यादा ठीक लगती है, परंतु कुटिल मन वालों को अच्छी मर्यादा अच्छी नहीं लगती, उनके विरुद्ध काम करना अच्छा लगता है, शास्त्र विरुद्ध अच्छा लगता है। जैसे स्वास्थ्य आदमी का ठीक होता है तो अच्छी रुचि होती है, और स्वास्थ्य जो बिगड़ता है तो उल्टी रुचि होती है। जिसके सर्दी बढ़ जाती है तो वो बीमार अवस्था में जल जरा पीता है कि जल पीना तुम्हारा उचित नहीं है, परंतु उनको ज्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण से अशुद्ध भाव मुझे सुंदर लगती है, बढ़िया लगती है, भाई उसे रुचि लेते हैं। ये विचार नहीं करते शास्त्र क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहते हैं, महात्मा क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं। जो इस विषय का अध्ययन करता है, जिसके अध्ययन हुआ है, इस बात के जानकार है, वे बात क्या कहते हैं, ये सब विचार नहीं करता। और प्रकृति क्या कर रही है, स्वाभाविक संसार में क्या हो रहा है, प्रकृति स्वतः क्या कह रही है, इस पर विचार नहीं करते। इतने आप बैठे हैं, मैंने भी विचार किया है, आप विचार करो। आप लोगों के सामने भी समय रख देते हैं, जब तक परिवार नियोजन नहीं किया तब तक माताओं की एक और दो बालक होते थे। बारह बारह बालक एक साथ में होना, ये क्या बात है, सदरा सोचे। ये जो परिवार नियोजन काम है, ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, ये प्रकृति से विरुद्ध है। इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। लोग ये कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। हम तो अन्न और जल नहीं सही, जल नहीं रहा, जल संपूर्ण जल है। जितने कुओं में बोरिंग हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है, जगह जगह पानी एक्सीडेंट हो रही है। जितने मील, दो मील, चार मील में बांध लगे हुए जल के, उन बांधों में पानी मिट्टी भर रही है, वर्षा कम होती है, इसका नतीजा क्या हुआ? कली बारे ही भारे दुकाल पड़े, विद्वान दुखी बहु लोग मरे। कली बारे ही भारे दुकाल पड़े, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कलयुग जब शुरू होगा, कलयुग अधिक आएगा, उस समय में अन्न बहुत कम मिलेगा, जल कम मिलेगा। अभी दक्षिण में पंडरपुर आलंदी में पानी अभी माप से मिलता है, पूरा स्नान करने के भोजन के लिए पानी नहीं मिलता है। अभी ठंडी में गर्मी है, उसकी क्या दशा होगी, जब गर्मी आएगी पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो दशा क्या होगी। जोधपुर आदि में भी पानी की तंगी है, कई जगह पानी की तंगी है। तो आप तो कहते हैं अन्न नहीं के मिला, हम कहते हैं पानी मिलना मुश्किल है और अन्न नहीं मिलेगा। क्यों कि आप कहते हो हमारे एक हम दो हमारे दो, आपके दो दो ही होंगे। मनुष्य में दे दो आदमी, मुसलमानों 20-25-30-40-50-60 साल तक एक आदमी 60 वर्ष हो गई। तो इतना बढ़ रहा है वो तो, और इतना वो घट रहा है, इन्हें अच्छा क्या होगी। ऐसा वोट का जमाना है, जितनी ज्यादा संख्या होगी उन्हें राज्य होगा, ज्यादा संख्या में राज्य होगा तो उन्हें क्या दशा होगी, आपकी माता बहनों की क्या दशा होगी, आपके मंदिरों की क्या दशा होगी, आपके सनातन पुस्तकों की क्या दशा होगी, धर्म की क्या दशा होगी। आदमी को बाल में नहीं रहेंगे, बाल नहीं सकते, घर सकते हो बाल नहीं सकते, कानून बना दिया सही विरुद्ध, आप क्या करोगे, क्या दशा होगी संसार की, इस तरफ आप जरा सोचो। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, आप विचार करो। अरे वो संस्कृति आप पे आ रही है, बड़ी जोरों से आ रही है। हमारे देखते देखते भाई लोगों के जो हिंदू धर्म की बात है, शिखा और सूत्र की बात, जनेऊ होनी चाहिए और शिखा होनी चाहिए। आज आप इतने आदमी सैकड़ों है जिसमें शिखा वाले आदमी बहुत कौन को मिलेगा, शिखा ही नहीं। अभी उन्होंने लोगों ने प्रचार किया नहीं किया है, स्वाभाविक ही रुचि हो गई है। जिनका नाश करना हो उनकी धर्म की बातों पर उनकी अरुचि पैदा कर दो, उनके धर्म का नाश पे स्वयं करेंगे, अपने को करना पड़ेगा ही नहीं। तो उनकी रुचि आपकी कम हो रही है, अब इनकी दिशा क्या होगी। मैं एकांत में विचार कर रहा था, मैं कैसे दुनिया का सुधार हो, कैसे सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, कैसे हो, ऐसा विचार करे तो मन में आया कि तू जितना विचार करते हुए स्वयं हिंदू अपना विचार करते ही नहीं। अपने देश की गायों में कितनी विचित्रता है, अलौकिकता है, जिसका बना हड्डी है, मांस है और घरे जाए जीव है, इनकी कितनी विदेशी विचार है। लोग इसका बदलाव लेते हैं और विदेशी गायों का उत्साह नहीं मिलता। बैल होता है विदेशी गायों का, वो ना गाड़ी में चलता है ना बैल पानी में, ये जल भी बार बार में निकलता है। तो बैलों के कारण से खेती होती है, तो जलों से और बैल काम के नहीं, अभी वो तो मार रहे हैं और वे विदेश ला रहे हैं। खेती बिना अन्न और जल और कपड़ा कैसे मिलेगा, आप जरा इतना विचार करो। कपड़ा जितना बनता है खेती से मिलता है, अन्न मिलता है खेती से मिलता है। अरे बैल आपको पता नहीं है, मारवाड़ में जल भी बैलों के बिना नहीं मिलता। आदमी खेच करके ले ले 300-300 हाथ नीचे कुआं में जाए और आदमी कैसे खांसेगा। आदमी तो बैल खेचते थे, अरे बैल भी मार दिए जाते हैं तो दशा क्या होगी। बिजली के कुएं बने हैं, उनसे लोगों को देते हैं, देते हुए भी बिजली खराब हो जाती है, नहीं मिलता पानी, 2-3 दिन खराब जब बिजली है दशा क्या होती है। ये बातें ऐसी हो रही है हमारे सामने, समाचार आए हमारे को आदमी ने बताया है। और बूढ़े हो गए, 2 बालक उनके हुए और कर दिया बंद। तो बालक बंद होने से उनकी दशा क्या हुई, पानी पड़ा वाला नहीं है। बूढ़े माता पिता है, हम गए दक्षिण में, एक माई बोले कि महाराज हमें 2 बच्चे थे, वो दूसर बंद कर दिया, एक को पागल कुत्ता काट गया, इस बार पागल मर गया, अब आशीर्वाद दो ये ठीक हो जाए। घर में तुम्हारे खानी है, वो खानी बंद कर गए, हम लमो कहते करते हो, हम कहाँ तक समाते गए, कितना देंगे आज के बाद, ऐसा क्या होगी। मृत्यु खुली रहने पर भी मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि 2 बालक हो गए बंद कर दो, आपको ये बताए 2 बालक मरेंगे नहीं, ये अमर रहेंगे, ये पता है आपको, ये है ही पता, और जो करे बंद कर दो, फिर बंद कर दो, अब ये मर जाएंगे तो पता से क्या होगी। ये सोचते नहीं हो, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है तो क्या मनुष्य ज्यादा होंगे वहां अन्न नहीं होगा। आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है, सिद्धांत है ये, तो जहाँ जरूरत होगी वो चीज वहाँ पैदा होगी, और जब सत्ता आप नाश करोगे उतना प्रकृति विरोध करेगी, और प्रकृति का विरोध होगा तो प्रकृति जितनी बलवती है इतना आप बलवान नहीं है, आप में वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रकृति में है। प्रकृति जब विरुद्ध कर रही है, काम कर रही है, फिर भी आप सुनते नहीं हो, इधर आपके विचार नहीं जाता है, इसे ध्यान नहीं देते। कृपा दान कृपा करो, थोड़ा सा ध्यान दो, मालूम होगा कि हम कर क्या रहे, किधर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति क्या कह रही है। किसी ऋषि मुनि ने, महात्मा ने, संत ने, किसी आचार्य ने कहा हो कि चोटी नहीं लेनी चाहिए, किसने कहा। आप इतने हैं और कृपा करके मेरे को बता, मैं मेरी जिज्ञासा इन बात की आप क्या कर रहे हो। अरे काम विचार कर करता है सुविचार्य सुचिंद चोकतम सुविचार्य काले मेरे यहाँ कभी विक्रिया, जो चिंतन करके विचार कर किया जाए वो विक्रिया नहीं होती, उसे ठीक होता है, तो विचार कर करो सिद्धांत, वो विचार करके काम करो तो आपका ठीक होगा। आप इसी ने दूर जाते हैं, मुसलमान ही बन रहे हैं हिंदू रहते हुए घर में ही मुसलमान बने, शिला उसूल हत्या कर रहे, आप सोच नहीं रहे क्या कर रहे हैं। आप संध्या गायत्री आप नहीं करते, निजाति होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के तीन वर्णों में बताया भाई तुम गायत्री करो संध्या करो। जब लोग मारे गए आपको याद नहीं होगा, आजकल लिखना छोड़ दिया है, पहले पत्र लिखते थे तो उसे 74.5 लिखते थे, 7 और 4 लिख रहे तो लिखे लिखते थे। मनुष्य मारे गए चित्तौड़ की लड़ाई में, उसमें 74.5 मन जले हुई है आबाद कितने थे, बिले उसे दारू भरे थे उन्हें कोई गिनती नहीं, जिन्हें एक करके 74.5 मन हुई थी, 74.5 मन लिखते ऊपर के भाई इस जीती को दूसरा व्यक्ति खोलेगा तो 74 मारी हिंसा लगेगी, हत्या लगेगी, उसका पाप लगेगा, ये ऊपर लिखा हुआ रहता था। ये हमारे चली हुई बात है, हमारे सामने बीती हुई बात है, अभी ये आश्रमण है, मेरी अवस्था वाले भी है, छोटी अवस्था वाले भी है, मालूम है ये बात। चौड़े सबकी बात प्रसिद्ध थी और हरेक लिफाफे के ऊपर 74 लिख लेते थे, तो 74 मन जहाँ जिने हुए आदमी कितने थे, फिर बिने जिने हुए आदमी कितने थे, इतने मारे गए केवल स्त्री के लिए। स्त्रियां 2 बार जल गई, लाखों की संख्या में अग्नि सुधा करके बच्चों को ले लेकर बीच में स्वाहा हो गई, अपना सतीत्व रक्षा के लिए। ऐसी ऐसी बातें आप कृपा कर ध्यान दें। अरे आज आप स्वयं ही चोट छोड़ रहे, आप जिन्हें छोड़ रहे हैं स्वयं ही, करने की जरूरत नहीं, कितनी विपरीत बुद्धि जा रही है। मैं आप लोगों के विरुद्ध बात कह करके आपको दुखी करना नहीं चाहता, बिल्कुल मेरी नियत नहीं है कि आपको दुखी करूं, क्यों कभी से आपका काम करता मैं आपके सामने बात कहूं तो आप नाराज नहीं हो, सबको सुखी हो, इसी तरह से बात करने का विचार रहता है, परंतु मेरे दुख होता है कि आपकी दशा क्या होगी। श्री श्री कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते न, अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो आपका धर्म क्या रह रहा है, आपका संत उद्देश्य क्या रहते है, आपको ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, महापुरुष तत्व के जीवन में क्या रहे हैं, आज आपके आचार्य क्या कह रहे हैं, वे सिद्ध पुरुष क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है हम जोर नहीं लगाते, मेरे मन में आती है पद में एकांत में मेरे मन में आई कि तू इतना विचार करता है कि इनका भला हो जाए, और ये स्वयं विचार करते ही नहीं, उसने चलते रहे, उदेश होते विचार नहीं होते। कृपा नाथ कृपा करो, आप भी सोचो, आप भी विचार करें, आप भी विचार करो, आप उल्टे क्यों जा रहे हैं? उल्टा विचार आप कैसे हो रहा है? आपके विवेक शक्ति है वो आपके उन्नति के लिए मिली है, उन्नति के लिए मिली है। अगर विवेक शक्ति के विरुद्ध काम करोगे तो उसका नतीजा सही मिलेगा। पहले विचारे जो करे सो पासे पछताए, खाज बिगाड़े आपना जगत में हो दर्शाए, जगत में हो दर्शाए चित्त में चैन न पावे, राग रंग सलमान साए के दाय न आवे, के गिरधर कबीराए क्रम गति तेरे चारी, खटकत गए ये हमारे कई जो बिना विचारी, बिना विचारे जो काम करता है उसको रोना पड़ता है, पछताप करना पड़ता है। खटकत है ये हमारे कई जो बिना विचारी, बिना विचारे आप कर रहे हो किस सिद्धांत मिलेगा? आपसे प्रेम से आदर से प्रार्थना है, आप सिद्धांत बताओ। किसी ऋषि मिलने का आदर है, किसी महात्मा का आदर्श है, किसी तत्व की जीवन मौत का आदर्श है, किसी भगत भगत भगत भगत भगत भगत आदर है, जो संपूर्ण का हिस्सा आते हैं ऐसे बापुरुषों का आदर है, वो किस आदर को सिद्धांत को लेकर आपने अपना खर्च रसू लिया जी? अगर पूछे तो आप बताओ, कुछ सिद्धांत बताओ। एक देखा देखिए, एक देखे देखते पेड़ साल संसार है, एक एक लाल भिष्टा फिर भागी फिर कैसे हुई उधार? बेटों को आपने देखा होगा, बेड़ा होती है ना, जिसे ऊन होती है वे चलती है तो अगाड़ी भेड़ चलती है, उसे पैरों के बीच में डायरेक्ट सोचती नहीं कहीं, अगर एक खाड़े में पड़ेगी तो सही खाड़े में पड़ जाएगी, मैं सोच नहीं सकते जी डालते नहीं कि क्या हो रहा है, अगर क्या दशा हो रही है, हमें क्या दशा होगी, सोचते थी। भेड़ चाल संसार एक एक हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, विचार करो, मनुष्य है उसमें ज्ञान है। ये जो मनुष्य की महिमा आई है रामायण में, आपका जो मानस रामायण है तुलसीदास जी महाराज का, उसके उत्तर खंड में 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने कालभूषण जी से। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ मानव देही, जीव सराचर जातक से ही चल असल, सब लोग जांचना करते हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। वो मनुष्य शरीर चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, भगवान का प्रेमी हो सकता है। उसको साफ लिखा है, नरक स्वरक अपवर्ग निषेध ज्ञान विराग भक्ति सुख क्षमा थी। नरक स्वरक अपवर्ग निषेध ज्ञान विराग भक्ति सुख, ये शरीर मनुष्य शरीर है, नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति उसको दे सकते हैं, जिस भक्ति के कारण से भगवान मनुष्य वश में हो जाए, भगत के वश में होते आए भगवान, भगत के वश में। सुबह भी सुनाया था कि कितनी मनुष्य में ताकत विलक्षण है, भगवान ने कितनी शक्ति दी है जिससे भगवान खुद परंतु हो जाए, आपका अधीन हो जाए। महाभारत का युद्ध हुआ, आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, सबसे पहले पूजन किसका हुआ? ऐसे इतना बड़ा समुदाय है, हम सब काम करते तो सबसे पहला पूजन किसका हो? तो सहदेव ने ये सम्मति दी कि सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजन हो, तो सबने सम्मति दी। शिशुपाल विरुद्ध रहा, शिशुपाल ने गालियां नहीं शुरू करी, तो शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे, तो उसमें ऐसा कहा कि जिसकी गोदी में जाते ही ये 4 हाथ के 2 हाथ हो जाएंगे उसके द्वारा ये मरेगा, तो सबके गोदी में रहती वो भगवान कृष्ण की बुआ थी, उसकी माँ कुंती की बहन, तो वो आदमी दिया, कृष्ण भगवान ने दिया तो चार दो आदमी हो गए। तो कहा भाई तू इसको मारना मत, क्योंकि ऐसा वेदान है मारेंगे। तो भगवान ने कहा 100 गुना माफ करूंगा, मेरा 1 गुना करे 2 गुना वो गुना देखूंगा, 100 गुना माफ कर दूंगा, 100 गुना के बाद में माफ नहीं करूंगा, 100 गुना माफ करूंगा। तो वो गाड़ी दे देगा, पहले पूछ भगवान कृष्ण का, कृष्ण का मैंने मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं कहा कि मेरा पूजन करो, मेरा आदर करो, मैंने नहीं कहा है। और मैं कहता हूँ कि ऋषि मुनि महात्मा उनको पूजन करो, अब सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो गाड़ी दे रहा बड़े जोर से, तो वो गिरने भगवान गिरते रहे, कैसी माँ ने कह दिया, वो हमारी मासी है, उसने कह दिया तो 100 गुना माफ कर दूंगा। 100 जब गुना कह दिया, 100 गाली दी, तो कहा देखो भाई तुम सोच लो, आप लोगों के सामने मैं कुछ नहीं कहा है, मैंने 1 भी गाली दी नहीं है, मैंने कोई अपराध किया नहीं है, अरे मेरा अपराध है नहीं। अब लोग कहते हैं पूरे कृष्ण का पहले हो, तो मैं क्या करूं, इतने बड़ी गाड़ी दे रहा है, तू बड़ा जोर से बिगड़ेगा, तू कर क्या लेगा, गवाया तू गया सराने वाला, तेरे को क्या अकल तो है तेरे में, पशुओं को सराया है, तेरे क्या समझा तू, सब ऐसे गाड़ी देने लगा। और सबको कहा भाई देखो अब मेरा सोच नहीं है, अब ये अगर मर जाएगा तो आप मेरे को दोष मत देना, तो हाँ क्या कर लेगा, क्योंकि मेरा ऐसे जोर से बोला वो गाड़ी दी। फिर तो भगवान का चक्र चला, तो फट माथा हल गई इधर से, ऐसा करो जैसा करो यार, ये बुद्धा है उसको सब बन जाओ यहाँ से। सभा सबके सब चुपचाप सह गई। अब 2 माथा हो बोले कोई शोर, कोई बोले किसी को मास्टर हो, एक माथा थोड़ा जाएगा तो बोले चूर नहीं गया किसी ने, ये सब उठाया सब गया वहां से। भगवान कृष्ण का पहले पूजन हुआ। जब ऋषि मुनि भोजन करने को आए तो पतला उठाई भगवान कृष्ण ने, आप थोड़ा ध्यान दो, पतला भगवान कृष्ण उठाते हैं जूठन, और सबसे पहले होता है पूजन, और स्वयं क्या करते हैं जूठन उठा रहे, पतला उठा रहे, स्वयं के ऐसी बात है कि सबकी सेवा, जूठन उठाना नीचा काम है, ऊंचा काम नहीं है, परंतु सेवा में नीची सेवा भी ऊंची होती है, ऊंची सेवा ऊंची नहीं होती। जैसे व्याख्यान देकर अच्छी बातें बताना ये भी एक सेवा है, परंतु ये सेवा तो ऊंचे आसन पर बैठ कर कहने ऐसे भी है, पर जूठन उठाना हो, जूता साफ करना हो, तो ये थोड़ा ही है आसन पर बैठ कर बातें बनावा, केवल ये नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो ऐसा काम करते हैं स्वयं, सबसे पहले पूजन होता है उसका, तो चट माथा गया चला गया। तो इस तरह से आप सोचें कि अच्छा का नतीजा अच्छा होता है, बुरी बात का नतीजा बुरा होता है। इस वजह से हम लोगों को हृदय में आती है, मन में करुणा आती है, क्या करें, ऐसा आता है मन में विचार, अब कर क्या रहे हैं, आपके क्या बोझ है, एक सोटी रह जाए तो क्या बोल रहे, इसमें क्या भार होता है, आप बताओ ये भार इतना होता है, इस बात हमने ठीक किया, बताओ समान बताओ, हम भी सोचेंगे हमारा भी समाधान होगा। क्या आप ये बात बताओ, क्या भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, आपके रोग हो जाता है, आपका बता जाती है, कितनी बात है, शास्त्रों में लिखा है बुद्धि मारी जाती है, परलोक के जो संबंध है वो संबंध नहीं रहता। अब माता पिता को अंजलि देते हैं, जल देते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, वो पिंड दिया वो मिलता है, शिखाशूर नहीं है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शिखाशूर नहीं है, वो देगा तो उनका अनुग्रह मिलेगा, तभी जब शिखा हुई शुद्ध होगा। आपके अग्नि देव है, सबका ही अग्नि देव है, अग्नि धुआं होता है, अग्नि कहीं सुनो धुआं नहीं होता है, पहले से पहले अग्नि देव द्विजाति नाम ब्राह्मण गुरु, पति को गुरु प्रेरणा सर्वेश अभ्यागत गुरु अग्नि देव द्विजाति नाम ब्राह्मण क्षत्रिय मेरे अग्नि देव है। उस अग्नि देव का ये चिन्ह है ये छोटी रखे हैं आप लोग, ऐसी बात आई है। आप विचार करें इन बातों पर, सोचे स्वयं विचार करें। पुस्तकें हमारे पास है, आप देखना चाहे, आप उद्धार हो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एक प्रति हमारे पास है, कलाई देने को ठीक है ना, उसमें वही है ना, मैंने देखा नहीं है, पुस्तक आई है हमारे पास में। आप देखना चाहे आप सजनों में जो कुछ देखना चाहे हमारे पास है। एक एक प्रति है, एक प्रति हम लाए नहीं पूछते ज्यादा, तो कितनी पुस्तक है आप देख सकते हो। विदेशियों के विचार, अंग्रेजों के विचार, यहूदियों के विचार, विचार है, मैं पूरा समझता नहीं हूँ, इतने विचार उनमें लिखे हैं। सब सिद्धि संप्रदाय उनके सबके विचार है, केवल हिंदू समाज के नहीं है, अंग्रेज समाज का भी है। अंग्रेजों ने लिखा है तो हम गए, हमने देखी हिंदुओं की जो समाज की प्रधान परंपरा, उस माता में हमारा मन चला, हम सुन में बाल रखने लगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए, नानक जी आदि संत हुए जिन्होंने पंचकोशी रखी है। एक केस रखने से कितना लाभ होता है, कम से कम चोटी एक रहनी चाहिए, इतना रहना चाहिए जिससे संबंध परलोक के साथ संबंध रह गए। और परलोक के साथ संबंध हो गया, बुद्धि मारी जाएगी, उल्टी बुद्धि हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि होगी नहीं। शुद्ध बुद्धि के बिना सदविचार कहाँ ठहरेंगे, कैसे ठहरेंगे। ऐसी बात है, आप देखना चाहे तो हमारे पास देख सकते, कृपा सुनिए। तो ऐसी बातें कही, वो आपकी भाषा जजता नहीं, उल्टा विचार कर रहे हैं, उसमें क्या प्रमाण आपको मिलते है, क्या सिद्धांत मिलता है। मैं हट नहीं करता, मैं जिद नहीं करता हूँ, मैं तो सब आपको बात है, आपके कल्याण की, आपके उद्धार की, आपके सुधार की, आपके मुक्ति की, आपकी ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे आप सुने, इस पर विचार करें। आपके कोई नुकसान की बात हो तो मेरे को बताओ, भाई आपके नुकसान की बात मैं नहीं कहूंगा। आपके नुकसान हो जैसी बात मैं कहूंगा बिल्कुल विचार नहीं है, आपका कल्याण हो जाए ऐसी बात कहूंगा। अब मेरे समझ में भूल हो जाए माफ कर दें आप, और मेरे को बतावें जैसे मैं खुद सोचूं, खुद विचार करूं और पुस्तकें पढ़ूं, शास्त्रों को देखूं, अच्छे महात्माओं से मिलूं, उनसे पूछूं। आप जरा कृपा करें, कृपानाथ अपना विचार करें। आंकड़े मैं नहीं रखता हूँ, आप लोगों को एक लाठी से आंकड़ा मैं बढ़िया नहीं समझता हूँ। आप लोग विचार करें, सुचिंत सोचतुम सुविचार ही तुम, अच्छे चिंतन करे बोला हुआ, विचार करके किया हुआ कार्य है। आदमी को सुनना पड़ेगा, अभी सुनाया था आपको, विनय विचारे जो करे सो पासे पछताए, और काज बिगाड़े आपनो जग में होत आशाए, जगत में होत आशाए चित्त में चैन न पावे, शांति नहीं मिलती। राग रंग सम्मान चाहे के मन में भावे, कह गिरधर कविराय कर्म का तैन तारी, खटकते हिमाय करी दो बिने विचारी, बिना सोचे विचारे बिना गहरा विचार किए मैंने किया है, खटकते हिमाय करी दो बिने विचारी। तो विचार करो तो परिवार नियोजन कितना सुना हुआ। अभी महाराज और हम गांधीनगर गए, गांधीनगर से एक नजीक पड़ता है बंदरगाह काजला गांव, काजला उस गांव में गए थे हम साधु सब समझे। 40 टन चावल भेज रहे हैं, 40 लाख लगा, 40 लाख 40 लाख टन चावल भेजे, वो नमाना मन पास भेजा है। कितनी चीजें जाती है बेचाते मैं तो बताई। अब मनुष्यों की कम संख्या होती उस समय में, बाहर से कुमार आए गेहूं आए थे, वो रोटी मैंने भी खाई आपने भी खाई होगा, ऐसे गेहूं नहीं थे जैसे अपने भारत में बसे, ऐसे गेहूं नहीं थे, ऐसी बात थी। और जब संख्या बढ़ी तो बड़े जिसमें आज कहते खेती में खाएंगे क्या, 40 लाख टन एक बंदरगाह में एक श्रम जा रहा है, सैकड़ों बंदरगाह है, उनके द्वारा कितना जाता होगा बाहर में, अगर नहीं फैला भी हो जाता है। आप हमारे पास में आए हैं, चाट हमारे पास में है, जो चाट दुनिया को नहीं मिलता है, जो चाट के व्यापारी है वे देश भेज रहे हैं, तो हमारे पास बिछाने के लिए लिया है, वो दमन हमारे पास में है, आप देखना चाहो बता सकते, हमारे पास बिछाने का आया है, प्रेम से दिया, आदर से दिया उन लोगों ने, तो हमारे बिछाने को है वे, तो आपको बताओ कैसा चाट है। कितनी कितनी वस्तुएं भारत वर्ष से विदेशों में जा रही है, अरे कितनी हड्डियां पहुंची है, कितना मांस पहुंचा है, कितनी चीजें पहुंची है, कितनी तरह की खाल पहुंची है, जितनी हिंदुस्तान से खाल पहुंची है किसी देश से इतनी खाल नहीं आई, ऐसा बड़ा सांपों की खाल है, हाथियों की खाल है, मेघों की है, कई तरह की खालों है जिन्हें भेजी गई है, इतना इतनी हत्या हत्या हो रही है यहाँ पर, ऐसा क्या दशा होगी, इसका नतीजा बड़ा परिणाम खराब होगा। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि आप इनको देखें, जरूर सोचें, विचार करें, क्यों विचार करें तो मनुष्य की सद्बुद्धि आती है। एक संस्कृत के अच्छे अध्यापक थे कलकत्ता में, वे कहते थे कि जो बुद्धिमान छोरा होते हैं वो छोरे अगर नास्तिक हो जाता है तो उसको बचाने में बहुत जल्दी आस्तिक हो जाता है, छोड़ लेता है, परंतु जिनकी बुद्धि जड़ होती है उनको पता हो तो सोचता ही नहीं, वो मानता ही नहीं। संस्कृत अध्यापक थे, वो कह रहे थे ऐसी बात कि मैंने ये देखा है, तो बुद्धि तेज है, वो तेज को समझे तो समझ जाता ठीक तरह से, पर जिनकी बुद्धि जड़ है नास्तिकता आ गई वो नहीं समझता। मैंने देखा है, वो पढ़ा करके देखा, पढ़ाई करा कर देखा है, इस तरह से आप सज्जनों से प्रार्थना है, आप सोचो, आप विचार करो, अपना आचरण आप बनाओ, तो आप सोचो सही। मेरा आग्रह नहीं है, मैं क्यों ये आग्रह करूं, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं ये आप विचार करो कि मेरी नीयत क्या है, आपको दुख देने की है, आपकी दुर्गति करने की है, आप नरकों में जावे, आपकी दुर्गति हो जाए, ऐसा मेरा नियम है, मेरे विचार है, आपकी दृष्टि में, मैं नहीं कहता हूँ मेरी दृष्टि है, मैं अपनी अपनी दृष्टि से तो कविता की लागना नहीं की, असंस हो अथवा आदि भी की, अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, अपनी बात सबको अच्छी मेरी पति मेरे को अच्छी लगती है, ये बात सच है, परंतु मैंने व्यक्तिगत क्या सोचा है, फिर आप लोगों को क्या सोचा है, आप स्वयं विचार करो, अगर आपका अहित आपको दिखता हो बिल्कुल मत करो, पर आप स्वयं सोचो तो सही, आचरण आप कर रहे हो, आग लगा रहे हो, जरा सोचो, कृपा करो, कृपा इतनी कृपा करो, और पुस्तकों में देखो, आप सोचो, एकांत में आओ विचार करो, उन पर आप आओ विचार करो, आपको पुस्तकें बताएं, पुस्तकों में क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है वो बतवाते बताएं आपको, इस बात से आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, आओ तो अच्छी बात बताएं, नहीं आओ तो आप जैसी आप मर्जी, आप जैसा करें, हम भी बात कहेंगे तो भाई आप विचार सोचो कि हमारी इज्जत तो हमारे को रखना है, तो आपको बुरी बात कहकर हमारी इज्जत हम क्यों खराब करेंगे, आपको अच्छी बात के जिससे आपका कल्याण हो ऐसी बात ही हम कहेंगे, आपके अहित की बात हम कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी तो सुनेगा कौन, हमारी अगर नियत खराब होगी तो कौन सुनेगा, नियत हमारी है सब है भगवान तो सुना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मार्गदर्शन को भाव है, कोई दुखी नहीं होता, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब परमात्मा के प्रेमी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान जीवन मुक्त आत्मा हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सर्वथा दुख मिट जाए, और जिन्होंने पालन किया है, सत्संग की है, साधन किया है, उनके दुख मिटा है, ऐसे हमारे को कई आदमी कई भाई की बहनों मिली है, कहते लाभ होना चाहिए नहीं यार, वो पहले से तो बहुत फर्क है, पहले तो हमारे बहुत फर्क है, ऐसे कई आदमी ने कहा है, तो भाई दूसरे आदमी कहते हैं तो उससे हमारी सचती है कि भी सच्ची बात है, हम क्यों मिलाते हो आप, हम आप मिलाएंगे, मैं बढ़िया नहीं समझता, आप विचार करो शांति से, खूब शांति से विचार करो, आपका भला हो जाए वो काम करो, आपका बुरा हो बिल्कुल मत करो, मैं कह दू तो मत करो, और आपका भला हो आपका बुरा ना हो, अब चोटी छोड़ने से आपको क्या लाभ होगा, अब चोटी रखने से आपका क्या हानि है, कम से कम ये बात बता दो, ये बात तो आपको बतानी चाहिए ना। सैकड़ों हजारों आदमियों के बीच में थोड़े आदमी मिलेंगे चोटी वाले, जो छोटे छोटे छोटे अगर आपके बड़े बढ़ के चोटी रखते आए उसमें क्या हानि हुई, अरे आपने क्या लाभ उठा लिया, वो ये तो बतानी चाहिए ना, हम लोगों को समझानी चाहिए, हम लोग भाई क्यों कहें लोगों को नुकसान की बात क्यों कहें, भाई जहां तक बने आपके लाभ की बात की है, नुकसान ही रह गए, नुकसान ही कोई नहीं है तो छोड़ देंगे, हमारे स्वभाव जिद्दी नहीं है, ये साथ में रहने वालों का पूछ लो, मैं जिद नहीं करता हूँ, मैं जो बात ठीक समझते वो कहता हूँ, और यदि ये ठीक नहीं है अच्छा अच्छा छोड़ देंगे, क्या इसमें हमारी क्या वादा है, जिस तरह से सबका कल्याण हो, सबका हित हो, संपूर्ण का हित हो, वो बात हम कहेंगे, वही बात करेगा और विचार है, इस वास्ते आप सोचो ठंडी तबीयत से, विचार करो शांति से, सोचो आप, और हमारे पास पुस्तक है वो पुस्तकें देखो, ज्यादा पुस्तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब पुस्तक कहां से लावे ऐसो मैं जानते ही नहीं, मैंने भी नहीं जानता, मैं भी कितने हमारे शास्त्रों की पुस्तकें कितने कितने विचार है, मैंने बहुत कम पढ़ा है, अपने शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो मेरा इतना ज्यादा अध्ययन नहीं है, साधारण अध्ययन है, तो साधारण अध्ययन से भी जो सबके हित की बात है वही कहता हूँ मैं, नियत तो ऐसी रखता हूँ मैं, अगर उसमें भूल हो तो आप बताओ, गलती करता हूँ तो आप कहो, सुधार करेंगे, क्योंकि आपस में हम विचार करते हैं, मैं बोलता हूँ इस बात ऊपर बैठ गया, ये बात नहीं मैं ऊपर बैठू आप छोटे हो गए हम बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है, आज सुबह भी मैंने बताया कि आप आवे ना आप मालिक रह रहे, मैं हूँ आपका नौकर, तो मेरे को तो वक्त पर हाजिर होना ही पड़ता है, आप कभी आवे कभी दे आवे कभी देरी से आवे कभी सर्दी आवे, हम देरी करें हमारे आना पड़ता है समय पर, सो देरी होगी जी माफी मांगी काम करो, क्योंकि नौकर ठहरे हम तो अब मालिक थोड़े ही है, हम तो आप लोग नौकर है, आप गाय में खाते है, आप कृपा के शुक्र से आपका भला हो जैसी बात कहते हैं ऐसे उदारी बात करते हैं, अब उसमें हम करें तो हम माफी मांग लेते हैं, कोई आप कसूर तो माफी मांग दो, नहीं तो विचार करें आप सोचो, हमारा जो अध्ययन है हमारा जो विचार है वो यही बात है, मैं भिक्षा की रोटी खाता हूँ और भिक्षा की जहाँ जाता हूँ वो कह देता हूँ, जिस घर में गर्भपात किया हो कम से कम कम उनकी रोटी बन देना, शास्त्र में ऐसा लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री और आप घात करके मरने वाला आदमी, ये दो की दुर्गति होती है, देखो सुनो ध्यान दे करके, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसे नारे अस्थि सच्चे हड्डिया इकट्ठी करके गंगा जी खा ले उसको पाप लगता है, उसके नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, ये शास्त्र में लिखा है, धर्मशास्त्र में मेरे को सम्मान सुनाया है, पाप लगता है, गर्भपात करने वाली स्त्री देख रहे वो देख ले जिस अन्न को वो अन्न खाने लगे नहीं होता, वो खावे तो उसको पाप लगता है, दोष लगता है, मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए पत्र के लिए नहीं मिला है, इस वास्ते आप स्प्रेगर रखो, तो मैं कहता हूँ भाई उस घर की भिक्षा में लेंगे जिस घर में पाप नहीं हुआ है, ऐसा पाप हुआ उस घर के बाद रोटी खाएंगे नहीं, हमने नहीं खाएंगे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्या फायदा निकलेगा, भीष्म जी महाराज कितने विलक्षण थे, आप आज ब्रह्मचारी उन्होंने यही बात कही, एक सभा में भीष्म जी महाराज कह रहे थे कि सभा में कोई अन्याय हो तो पूरा भागी होता है सभापति, आधे भागी होते सबके सब पाप के भागी होते, तो मैंने जब विष्णु जी महाराज कहने लगे तो द्रौपदी बैठी थी, द्रौपदी तो बच्ची की रही थी महाराज के सामने, उसको हंसी। तो भीष्म जी ने कहा कि बेटा तू हंसती क्यों है? क्योंकि मामूली स्त्रियां हंसती नहीं, असली समझदार है वो हंसते थे कारण से देख रही है। तो कहे पिताजी मैं इस तरह से कि आज आप उपदेश कर रहे हो तो अन्याय होता हो तो पूरा अन्याय के बाकी तो सभापति होता है, आधे अन्याय दूसरे भी होते हैं, तो मेरा तीर खेचा गया उस आपने बोली नहीं कुछ नहीं। ये हंसी आती है मेरे को कि आप बात तो ऐसी कहते हो सभा में, और मेरा तीर खेच करके नगर करना चाह स्त्री को नगर कर दो सभा के बीच में, क्यों अंधे ही तो राजा है, अंधे ही प्रजा है, अंधे ही सब है, लाज किस बात की, आकर्षण लाज होती है, अंधे सब कर रहे हो। साड़ियों का ढेर लग गया, साड़ी बीच दारी एक, दारी बीच साड़ी एक, साड़ी एक दारी एक, दारी एक साड़ी एक, ऐसे संतन लिखा है, सबने किया विचार। भगवान को पुकारा, हाथ छोड़ दिया, जब तक वो साड़ी को पकड़ रही, दांतों पकड़ रही, हाथों पकड़ रही, मरे हुए कुत्ते को जिसने घिसे इस सभा के बीच में घसीट गई सभा पर में पढ़ कर देखो। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 16 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से राम कृपा श्याम कृपा कानपुर में हुआ। राम।